Μυρίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Χαϊτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει η αλήθινη η χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Η λευτεριά λέει το τραγούδι, γεια σας. Καλό τριήμερο, καλές απόκριες. Τίτλος του τραγουδιού αυτού είναι «Το Καρναβάλι». Ταιριάζει με όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα πάντα, αλλά ταιριάζει και με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτό το τρίμερο, γιατί έχουμε καρναβάλι επισήμως με τη βούλα και με τον νόμο. Το τραγούδι δεν έχει τόσο αξία όσο ποιοι το λένε. Είναι η χοροδία πολιτικών κρατουμένων γυναικών περίοδου 1948-1952. Κομμουνίστριες, όπως έχετε καταλάβει, μοιάσματα που όχι μόνο είχαν φυλακιστεί για τις ιδέες τους, αλλά είχαν τα κουράγια να κάνουν και χοροδίες να τραγουδάνε μέσα στη φυλακή. Είναι ένα CD πολύ σπάνιο, δεν κυκλοφορεί, το παίζουμε κατά καιρούς και μου αρέσει αυτή η μελαγχολία που βγαίνει, γιατί όταν είσαι μέσα στα σίδερα, μέσα στη φυλακή, όλες τις γιορτές τις αντιμετωπίζεις αλλιώς. Και όχι μόνο τις γιορτές, και όλες τις υπόλοιπες μέρες. Το καρναβάλι κίνησε μήκε με στους θαλάμους τρίγυρνα. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι της πικρές πέρα της πετά. Χαϊτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Το καρναβάλι δε θέλει σίδερα, θέλει ελευθερία πλωστιά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελευθερία. Χαϊτενιές γριούλες παιδιά, θα'ρθει κι αλήθινη χαρά. Το λέει πάντα το παραμύθι, θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα'ρθει μια μέρα η λευτεριά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Και αυτή η φυσαρμονικούλα στο τέλος. Και έχει μια αξία, γιατί στο βουνό το 1940-44 εύκολα ανεβαίνει κάποιος, γιατί είναι ο Γερμανός εδώ, δεν έχει κι άλλο αδιέξοδο. Την παίρνει την απόφαση πολύ εύκολα, ζεις ελεύθερος εκεί πάνω. Μετά, όταν έχει μπει σε μια πορεία η χώρα, υποτίθεται, ειρηνικά προχωράει ο κόσμος και συνάντησε στη φυλακή επειδή πιστεύεις κάτι, νομίζω αυτό είναι πιο δύσκολο. Ακόμη και από τον κίνδυνο να σκοτωθείς και να χάσεις τη ζωή σου. Δεν είναι για σήμερα αυτά, είναι για πάντα, δεν είναι για τη σημερινή μέρα. Έχουμε και τα δικά μας εδώ, Ελληνοφρένια, όπως έχετε καταλάβει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε από αυτά και δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε και από αυτά που έρχονται. Και τι έρχεται? Έρχεται ο στρατός. Ο κανονικός στρατός, όχι ο κόκκινος, ο κανονικός στρατός, έτσι όπως τον έχει φανταστεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Φοβάμαι την εξέγερση. Φοβάμαι τα συμπτώματα των τελευταίων ωρών. Όταν η υποασύ λέει, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω, δεν θα βάλω εγώ τους άντρες της αστυνομίας απέναντι στους γονείς τους και στα παιδιά τους, σημαίνει ότι αύριο το πρωί, εάν τα πράγματα πάρουν κακή άγουσα, πρέπει να λάβουμε άλλες πρωτοβουλίες, άλλο δυνάμεων για να καταστήλουν πιθανή εξέγερση. Πρέπει να λάβουμε άλλες πρωτοβουλίες. Άλλο δυνάμεων. Πρέπει να λάβουμε άλλες πρωτοβουλίες. Άλλο δυνάμεων για να καταστήλουν πιθανή εξέγερση. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρόστιμο 3.000 ευρώ. Μα μόνο καλημέρα είπαμε, καλό μεσημέρι. Με το καλημέρα ήρθε το πρόστιμο. Πια έρχονται εδώ, ακούτε, χτυπάνε την πόρτα. Βγαίνει η μέρη, παραλαμβάνει το πρόστιμο και συνεχίζεται η ζωή. Ακούσατε τι είπε ο Καρατζαφέρης. Υποψιάστηκαν για αυτά που θα πούμε για τον Καρατζαφέρη. Περιμένει εξεγέρσεις και από τώρα βλέπει ότι η αστυνομία δεν μπορεί, δεν θα μπορεί να βάλει την τάξη που πρέπει. Οπότε έχουμε άλλες δυνάμεις, το στρατό εννοεί. Όταν είσαι τόσο κοντά στο στρατό, τον χρησιμοποιείς και ως λύση. Είναι όντως μία λύση. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε ως εκεί. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Παρά το ότι εδώ και τρεις μέρες έχει ξανασωθεί η χώρα σε μια ιστορική συμφωνία και σε μια ιστορική μέρα. Μπορεί όλα αυτά να τα αποφύγουμε αν τελειώσουμε με τις παλιές νοοτροπίες, έτσι αποκαλούνται, έτσι τις λένε. Και είναι καλό να τελειώσουμε με αυτές τις νοοτροπίες, πόσο μάλλον που τις επισημαίνει ένα πολύ φρέσκο πρόσωπο στην πολιτική ζωή. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια κυβέρνηση η οποία θα πάει τη χώρα προς τα μπρος και ποιοι θα μείνουν κολλημένοι στις παλιές νοοτροπίες? Μας σκοτώσανε εκεί. Ναι. Μας σκοτώσανε οι παλιές νοοτροπίες. Εγώ που σας μιλώ είμαι τόσα χρόνια στην πολιτική και είναι οι στιγμές που απογοητεύομαι τόσο πολύ που αναρωτιέμαι καμιά φορά, μα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει? Μα σκοτώσαν οι παλιές νοοτροπίες. Θα σκάσω σήμερα. Μα σκοτώσαν οι παλιές νοοτροπίες. Θα σκάσω σήμερα. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρόστιμο 4.500 ευρώ. Πέρασαν μόνο τρία λεπτά χωρίς να πούμε κακό για κανέναν. Ούτε και καλό βέβαια είπαμε, δεν το χρωστάμε. Αλλά ανέβηκε 1,5 χιλιάρικο και συνεχίζεται η εκπομπή. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει το τέλος. Αλλά για να το κάνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κάτι παραπάνω θα ξέρει. Απλά την τώρα ακούσαμε να λέει και να συγχύζεται που δεν μπορεί με τις παλιές νοοτροπίες. Φρέσκες στην πολιτική ζωή. Καμία ευθύνη για όσα συνέβαιναν παλιά. Ποτέ δεν είχε παλιά νοοτροπία. Φέρνει τον αέρα και έρχεται με τον αέρα της νέας νοοτροπίας και της αξιοπιστίας. Για μένα έχω κάνει πολύ μεγάλη επένδυση στην αξιοπιστία μου. Μπούρδες. Δύσκολη επένδυση. Έχω περάσει διαπυρώσεις και σιδήρου. Αλλά δεν τη διαπραγματεύομαι. Και είμαι και σε μια φάση της ζωής μου, σας εξομολογούμε, που βλέπω τόσο πολύ γύρω μου αυτή την καταστροφή που λέτε. Αυτούς τους ανθρώπους που είναι απελπισμένοι. Που δεν θεωρώ ότι τον παίρνει τον οποιοδήποτε πολιτικό ή παραμικρή. Μα η παραμικρή κοροϊδία. Μπούρδες. Άρα με μένα αυτά τα σενάρια δεν παίζουν. Έχω κάνει πολύ μεγάλη επένδυση στην αξιοπιστία μου. Θα σκάσω σήμερα. Έχω κάνει πολύ μεγάλη επένδυση στην αξιοπιστία μου. Μπούρδες. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρόστιμο 5.000 ευρώ. Να τον φτάσουμε τον Τράγκα που θα πάει. Ανά 5 λεπτά έρχεται 5.000 και με ανωδική πορεία. Ακούσατε και δεν έχουμε πει και τίποτα. Εν τω μεταξύ, σήμερα είμαστε και πολύ καλοί με όλους. Απλά παρακολουθούμε και καταγράφουμε γεγονότα. Δεν έχουμε. Το τραγούδι θα το ανεβάσουμε στο site, όντως, το καρναβάλι. Αυτό που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής ολόκληρο, να έχετε και εσείς την ευκαιρία να το ακούτε, δεν κυκλοφορεί έτσι κι αλλιώς, το έχουμε παίξει και παλιότερα. Την τώρα έχουμε, να βάλουμε και λίγο Κυριάκο, θα τον ακούσουμε έτσι στα δικά του, σε κάτι πολύ λίγο, αλλά κυρίως θα ακούσουμε το γενάρχη όλων αυτών των νέων και φρέσκων παιδιών της Ελλάδας. Και τώρα έχει την αξία της, πετάμε τα δικά της φτερά. Και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν ως καρνάβαλο. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν ως καρνάβαλο. Γεια σου. Είμαι ο Καρνάβαλος. Κυριάκος Μητσοτάκης. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρόστιμο 7.000 ευρώ. εδώ με το δίκιο τους, γιατί είπαμε καρνάβαλο τον Κυριάκο. Μας προέκυψε στην πορεία, δεν είχαμε στόχο να ασχοληθούμε σήμερα ούτε με τον Μητσοτάκη, ούτε με τον Κυριάκο, αλλά από εδώ, από εκεί, το μυαλό κάνει παράξενα ταξίδια τις περισσότερες φορές. Και προέκυψε να είναι καρνάβαλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι κακό. Στη συνέχεια, όταν το διαπιστώσαμε και σαν εικόνα, δεν είναι καθόλου κακό. Αλλιώς τη θέση του θα μπορούσε να την πάρει άλλος, ο οποίος αναπτύσσει και απόψεις στη Βουλή και παρουσιάζει ως μονόδρομο τη δική του άποψη. Μόνο αυτός όμως το παρουσιάζει ως τέτοιο, γιατί όλοι οι άλλοι και αντίθετα πολιτικά κόμματα και αντίθετες πολιτικές και οικονομικές απόψεις, αλλά και απόψεις οικονομικές του ιδίου στρατοπέδου, όπως καθηγητές έγκριτοι και οικονομολόγοι του εξωτερικού, τον διαψεύδουν καθημερινά. Εάν οι Έλληνες οδηγηθούν στην συντριβή και τη φτώχεια, θα έχουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική κατάσταση. Έναν άλλο συσχετισμό δυνάμεων. Με την Ελλάδα να έχει γυρίσει στα επίπεδα μιας χώρας όπως για παράδειγμα η Αλβανία ή η Μολδαβία, προκειμένου κάποιοι να επιβεβαιώσουν την πολιτική του στρατηγική. Αυτή είναι η πολιτική στρατηγική του Κομμουνιστικού Κόμματος και του ΣΥΡΙΖΑ. Ή μείωση των περιουσιών ή εκμηδένιση των περιουσιών. Ή μείωση των περιουσιών ή εκμηδένιση των περιουσιών. Ωραία διλήμματα. Τα είπε στη Βουλή, τα απαριθμούσε. Ακούσατε ποιο είναι το δίλημα, δεν το έχουμε πειράξει, γιατί συνήθως τα πειράζαμε παλιά για να βγάλουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα πια αυτάρκης το βγάζει μόνος του, ή μείωση περιουσιών ή εκμηδένιση περιουσιών. Διαλέγετε και παίρνετε, Ευάγγελος Βενιζέλος, για το καλό της χώρας, για το καλό της πατρίδας. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια και σήμερα Παρασκευή. Τη Δευτέρα θα είμαστε, που είναι και καθαρά, δύο ώρες από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με τραγούδια κυρίως, με λίγο λαό και με κανένα ετώ, καμιά λαγάνα, αυτά τα συνηθισμένα, τα παραδοσιακά, λίγο πιο μουσική και λίγο πιο σαρακοστιανή. Η Σαρακοστή είναι πλεονασμός φέτος, όπως έχετε καταλάβει, αυτή τη χρονιά, όπως και την προηγούμενη. Τηλέφωνα επικοινωνίας στο 211-208-200. Δεν θα τον βρείτε τώρα εκεί, κάνει στριπτίζ εδώ στον Νίκο Σαπρανίδη, ό,τι μπορεί. Mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και όσοι έχετε κινητό, real, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Τα πρόστιμα πέφτουν ευρωχή, όπως έχετε ακούσει, παρόλο που εμείς σήμερα δεν έχουμε να πούμε τίποτα κακό για την Χούντα που κυβερνάει την Ελλάδα. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρόστιμο 8.500 ευρώ. Θα πάρθουν και νέα μέτρα, θα έρθει νέο πακέτο μέτρων. Πώς θα βγει, πώς θα βγουν τα νούμερα. Πρέπει να συζητήσουμε για το 2013 και για το 2014. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι βέβαιο. Ναι, και θα ληφθούν προφανώς και νέα μέτρα. Έτσι, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε ελλείμματα. Οι περικοπές, οι οποίες είναι σκληρές και για τις οποίες πραγματικά συνθλιβόμαστε συναισθηματικά. Ρίξε μου μία σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Η αδυναμία καταβολής μισθών και συντάξεων. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πρόστιμο 10.000 ευρώ. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν ως καρνάβαλο. Πρόστιμο 10.000 ευρώ. Αύριο το πρωί, εάν τα πράγματα πάρουν κακή άγουσα, πρέπει να λάβουμε άλλες πρωτοβουλίες, άλλο δυνάμεων για να καταστήλουν πιθανή εξέγερση. Ό,τι πρέπει με το καρναβάλι και ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο μόνος τρόπος που μπορεί ο ίδιος να καταστήλει όλα αυτά είναι με ένα άρμα καρναβαλικό. Δεν υπάρχει περίπτωση με τίποτα άλλο. Όχι ότι αποκλείεται να συμβεί, αλλά ο ίδιος τον ίδιο μπορούμε να το φανταστούμε άνετα πάνω σε ένα τέτοιο άρμα να πηγαίνει. Και έχουν τελειώσει τα πρόστιμα, γιατί έφυγε ο κύριος που ήταν απ' έξω και χτυπούσε το κουδούνι. Οπότε μπορούμε τώρα να λέμε ελεύθεροι ό,τι δεν μπορούσαμε να πούμε πριν. Πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα, στο Στάθη από τα Γρεβενά που μας έστειλε μια επιστολή, την παρέλαβα, τη διάβασα, 11 σελίδες. Τραγούδι δεν μπορώ να σου αφιερώσω γιατί δεν είναι το κόνσεπτ τέτοιο. Κουράγιο, τίποτε άλλο. Έδωσα και στην Κανέλη που μου έχεις δώσει, θα δώσω μάλλον στην Κανέλη μετά που θα έρθει, και τη δική της επιστολή. Δεν έχουμε άλλο τρόπο επικοινωνίας λόγω ειδικών συνθήκων, γι' αυτό και στα λέω αυτά να τα ακούσεις το απόγευμα από την δεύτερη μετάδοση. Τώρα μια ευχάριστη είδηση που αφορά όλους μας και που τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης την έχουν αποκρύψει. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που δεν γράφει ο τύπος εδώ και ένα μήνα, μία είδηση, η οποία με επηρεάζει αυτό και έτσι θέλω να το πω. Εδώ και ένα μήνα έχω δηλώσει ότι η Δράση θα συμμετάσχει στις εκλογές. Μάλιστα. Και ότι εγώ θα ηγηθώ των ψηφοδελτίων της. Πολύ ευχάριστο αυτό. Καμιά εφημερίδα δεν το έγραψε και κανένα κανάλι δεν το ανέφερε. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν λέω, το λέω αυτό διότι πολλοίς κόσμος με ρωτά τι θα κάνει στις εκλογές. Και απαντώ. Θα συμμετάσχω στις εκλογές επικεφαλής των συνδυασμών της Δράσης. Στέφανος Μάνος. Επιτέλους, και αυτός με το καρναβάλι έκανε την ανακοίνωση χθες προχθές. Όντως, και ο Real το έχει αποκρύψει, καθεστωτικό μέσο ενημέρωσης, και το Μέγκα κυρίως που δεν το περιμέναμε, ο Sky το προβάλλει κανονικά στην αντίσταση για αυτά τα θέματα. Ο Στέφανος Μάνος, όπως ακούσατε, κατεβαίνει στις εκλογές και σαν κόμμα και σαν πρόσωπο. Και όλος ο κόσμος τον ρωτάει. Και εσείς έξω τώρα εκεί δίπλα με τους διπλανούς, τους παραδιπλανούς, όπου και αν βρίσκεστε, στο ταξί, στο καφενείο, στο σπίτι. Όλοι αυτό δεν ρωτάτε. Θα κατέβει ο Στέφανος Μάνος. Δόθηκε απάντηση, το μάθατε και από την Ελληνοφρένεια. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Χθες άκουγα τον άγριμο και έμαθα για το πρόστιμο, ρε γαμώ τον πελάτους. Δεν τους αρέσει τις αλήθειες που λέτε, ε. Και ο Τράγκας την έπαθε. Και ο Τράγκας και ο Χατζηνικολάου και εμείς την ξαναπάθαμε. Πάμε καλά, πάμε καλά. 38 χιλιάρικα σε μια εβδομάδα είναι καλό μεροκάματο. Έλατε. Κρίση σου λέει μετά. Τι κρίση και μαλακίες, τόσα λεφτά βγαίνουνε. Ε, γαμώ τον πελάτους. Δεν παίρνουν λεφτά στο κράτος, μπαίνουνε. Ε, να τους γαμίσω το μαλακίες. Σας παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω, τελικά σε αυτή τη χώρα, όποιος κάνει πλάκα και λέει την αλήθεια, τιμωρείται. Πληρώνεται η αλήθεια, φίλε. Δεν το άκουσες, εμένα μου το έλεγε μια γιαγιά Σμυρνιά. Από πού και ως πού, ποιος το λέει αυτό. Γιατί το έλεγε η γιαγιά Σμυρνιά, ποιος το λέει αυτό. Η γιαγιά Σμυρνιά το έλεγε. Θα την πληρώσεις ακριβά την αλήθεια, γιέ μου, μου έλεγε. Έτσι, ε. Και μου πιάνε λίγο το τέτοιο από κάτω. Λοιπόν. Ανώμαλη γιαγιά. Εντάξει, γιαγιά, γιαγιά, και εγώ παλικαράκι ήμουνα. Λέω κάτσε να τη κάτσω λίγο γιαγιά, τι χαρά θα δει μέχρι να πεθάνει. Πιά τον γιαγιά τη έλεγα. Τον έπιανε γιαγιά, μου δεν συμβουλές. Τσάμπα τη είναι τη γιαγιά. Να σου πω, χαιρόμουν. Και εγώ, λέω έχω πάει και με γκράνι. Όλα τα είχα κάνει, είχα πάει με μίλφ, με τζίλφ. Με γκράνι δεν είχα πάει. Ναι, χαίρετε, ωραία λεφέ. Ναι, ναι. Κυρία, σας πήρα να σας πω ότι είναι εξαιρετικός ο σταθμός σας, μπράβο σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, χρωστάμε λίγο, αλλά εντάξει. Ορίστε. Τίποτα, τίποτα, για κάτι κολοέξοδα λέω. Ναι, για το πρόστιμο, άκουσα αυτόν που βάλετε να ζητάει για το πρόστιμο. Είναι πολύ ωραίος ο σταθμός, μπορεί να μην έχω τις ίδιες πεποιθήσεις με τον κύριο Τράγκα ή εγώ, αλλά είναι εξαιρετική, θαυμάσια, μπράβο σας, να αντισταθείτε και να έχετε κουράγιο και δύναμη, γιατί όλοι είμαστε μας καταστρέψανε, μας ρημάξανε, όλοι αυτοί οι αλήτες. Όλοι αυτοί οι κλέψεις, όλοι αυτοί οι πρόεδρες μας ρημάξανε και να κρατήσετε και να είστε πάντοτε καλά. Έλα ρε. Έλα. Λοιπόν, άμα έχεις τα παπάρια, αυτό που θα σου πω βγάλ' το στον αέρα. Μη λέτε παπάρια κύριε, μη λέτε παπάρια. Ναι. Δεν θυμάμαι την κυβέρνηση. Τα κότσια, τα κότσια. Εντάξει. Λοιπόν, το πρωί... Αν λέτε κότσια την κυβέρνηση, δεν θυμάμαι σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, το πρωί ο Χατζηνικολάου είπε όλες τις εφημερίδες εκτός από το ριζοσπάστη και την αυγή. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Καλώς έφαγε το πρόστιμο ο Χατζηνικολάου που δεν είπε το ριζοσπάστη και την αυγή. Δεν κατάλαβα δηλαδή αυτή είναι η. Επειδή τα έχει τα τσιμίτσι με το Δελατόλα, του Δελατόλα δεν ξέχασα να την πει καμία μέρα την εφημερίδα. Ναι, να χέσω μέσα την ενημέρωσή σα τώρα. Χέσε. Ναι, πήρα να διαμαρτυρηθώ και με γράψανε κανονικά. Καλά έκαναν. Είχαμε και πιο σημαντικά πράγματα. Έχουμε πληρώσει πρόστιμα τώρα. Εσάς θα ασχολούμαστε. Να είστε καλά. Γεια, γεια. Εχθές στην Ελλάδα σε παράλληλα ήμουν στα Γιάννα και δεν μπορούσα. Είχα πάει να τη στήσω στον παππούλι, αλλά δεν πήγε. Τι είχες πάει, οπλισμένος με μούτζα κι εσύ. Ναι. Όπου γίνανε πολλά μούτρα κρέα στα Γιάννενα. Να σου πω. Δηλαδή από το τίποτα καλό ήταν, αλλά τώρα και μούτζα σκέτο, πολύ ξεροσφύρι μου φαίνεται. Τέλος πάντων, πες. Όχι, είχε μετά και προβατίνα κοντοσούβλη, αλλά δεν είναι του θέματος. Πού στα μούτρα. Πάτε, παιδί μου, χαμένη την προβατίνα κοντοσούβλη και μετά στα μούτρα των επισήμων. Καλά στα μούτρα. Είναι για τα μούτρα των επισήμων η προβατίνα. Εκτός κι αν θες να κάνεις κανιβαλισμό, σ' αρέσει, την πετά στα μούτρα και πα και την τρώσω πάνω του. Θα μ' αφήσει, ρε. Γελάει η γυναίκα μου, αλλά θα μην πάει στο ψηλό. Όχι, δεν με έχει πάει στο ψηλό. Γελάει η γυναίκα σου γιατί περνάει καλά μαζί μου. Τι δεν με αφήνει να μιλήσει. Δεν περνάει μαζί σου, μαζί μου περνάει. Πες μου. Θέλω να πω, ρε, μαλάκα για τον προ, για τον Μισελ. Τι θες. Το βραβευμένο τον Μισελ, γιατί τα βάλατε να πούμε που είπε για ζαριά. Μα αυτές τις ζαριές τόσα χρόνια δεν έχουμε κατατήσει εδώ. Δίκαιο έχει το παιδί. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Να παρακαλέσει πολλά. Πολύ να παρακαλώ. Όχρε, π... Τι θες. Τι να θέλω, τι να θέλω. Λοιπόν... Τώρα δεν έχουμε λεφτά για τα πρόστιμα. Θες εκείνο το βιβλίο ακόμα. Κοίταξε το βιβλίο μου, το χρωστάς, φίλε. Να... Εντάξει, το χρωστάς, το χρωστά. Τι το χρωστά. Χρωστάμε τόσα λεφτά τώρα και ένα βιβλίο παραπάνω, κομμάτια να γίνει. Ναι, να, χρωστάω. Θα έρθω για δουλειά την επόμενη εβδομάδα. Έλα, έλα, και υπάρχουν δουλειές εδώ πέρα στην Αθήνα. Ωραία. Από Θεσσαλονίκη δεν παίρνεις. Θα δεις δουλειές εδώ στην Αθήνα, σε περιμένουν πέντε. Ναι, να σου πω, τα τσακάλια βρίσκουν δουλειά, αυτό να το ξέρεις. Ναι. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Δεν πάει να έχει κρίση, ξεκρίση, άμα σου κόβει λίγο και άμα. Και άμα πτάχνεσαι, βρίσκεις δουλειά. Αλήθεια σου λέω, στα ίσια. Και θα δεις. Μην το βγάζεις αυτό στον αέρα. Βρες καμιά δουλειά, και άμα βγάλεις και τίποτα, τσόνταρε τίποτα και σε εμάς, γιατί έχουμε κάνει παλιό πρόστιμο αυτή την περίοδο. Ναι, σε άκουσα. Το λοιπόν... χειρότερο με τα πρόστιμα, ξέρεις ποιο είναι. Για πες. Τι υποψιάζομαι ότι θα κάνει ο Χατζη Νικολάου. Για πες. Ότι τώρα που τελειώνει ο Πάριος, θα τον ξαναρχίσουμε από την αρχή να βγάλουμε τα λεφτά για το πρόστιμο. Εγώ νομίζω θα. Δεν έχω χειρότερο. Το Σαββόπουλο. Α, υπήρχε και χειρότερο τελικά. Λοιπόν, άκου να δεις, περίμενα να σου πω κάτι για το. Ήμουνα προχθές στο σινεμά, ναι, και είδα την ταινία Το Shame, που σημαίνει ντροπή. Ναι. Και ποιος ήταν μαζί στην ίδια αίθουσα, στο Δανάο, πες μου. Εντάξει, πολλούς μπορώ να φανταστώ. Εντάξει, και... πολλούς, αλλά επειδή το πες. Ο Νιόνιος, ο Σαββόπουλος. Πήγε εκεί γιατί τον ένοιαζε η ταινία ή επειδή τον αφορούσε ο τίτλος. Ψηφίζω το Β. Μα σκοτώσανε εκεί. Ναι. Μα σκοτώσανε οι παλιές. Θα σκάσω σήμερα. Εγώ που σας μιλώ, είμαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Και είναι οι στιγμές που απογοητεύομαι τόσο πολύ, που αναρωτιέμαι καμιά φορά, μα είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Μη φύγει και από την πολιτική ζωή και έχουμε άλλα. Παραλίγο να χάσουμε τον Άδωνη, μη χάσουμε και την τώρα που το βιώνει τόσο βαριά όλο αυτό με την παλιά νοοτροπία των πολιτικών. Είναι λογικό. Πάντα ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική, με νέες ιδέες κυρίως, να ταράζεται όταν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Ευτυχώς ο λαός, ελπίζουμε, να ξεμπλοκάρει το ΟΔΙΣΥ, τη Δημοκρατική Συμμαχία, από το 2% που όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν και να το πάει τουλάχιστον 3%. Τελικά η πιο ανίατη ασθένεια είναι να είσαι Πασόκ. Σαν το μαλάκα που μίλησε προηγουμένως και είπε ότι 2 χρόνια το Πασόκ έκανε αγώνα να σώσει τη χώρα. Αλλά δυστυχώς, Αποστόλη μου, αυτή η ασθένεια έχει ένα μειονέκτημα. Δεν σκοτώνει τον ασθενή αμέσως. Τον έχει μέχρι τα βαθιά γεράματα να υποφέρει, να ψηφίζει Πασόκ μέχρι θανάτου. Όσα και να τους κόψουν, ό,τι και να τους κάνουν, αυτοί πάλι εκεί αμετανόητοι. Δεν σωζόμαστε με τίποτα. Καλό μεσημέρι. Άκουγα τον Φημίου στον κύριο Χατζη Νικολάου, ο οποίος έλεγε για το Πασόκ και. Αστεία πράγματα έμαθα ότι έλεγε. Ήταν καλό, ήταν χωρατό στην εκπομπή του Νίκου. Μέσα σε τις βλακίες που έλεγε. Τι έγινε, έβαλε ο Νίκος ένθετο στην εκπομπή stand-up comedy. Είπε μια αλήθεια πραγματικά, Είπε αλήθεια Ευθυμίου, γιατί τι είχε. Είναι αυτές οι ιώσεις. Είναι αυτές οι ιώσεις. Τον χτύπησε η αρρώστια. Να προσπαθήσουμε να το ξαναφτιάξουμε κτλ. Αλλά λέει, όλο αυτό πρέπει να γίνει να με χωρίς παλιά υλικά να πούμε. Είπε ο Ευθυμίου σαν φρέσκο υλικό, α πούμε. Κατάλαβα. Γεια σας. Με τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα να μιλήσω. Ο ίδιος ο κύριος Αποστόλης, παρακαλώ. Καταρχήν να συστηθούμε. Ναι. Με λένε Όφη. Όφη. Όφη. Με τελείς ανάμεσα. Όχι. Όχι. Λοιπόν, ο γνωστός Όφη. Δεν είσαι από την Κρήτη. Δεν είσαι με τα σπρώμαυρα τα ριγέ. Και τα κοντά σορτσάκια. Όχι. Μου άρεσε σαν εικόνα. Δεν έχω χρώμα. Είμαι θηλυκού γένους. Του. Ανήκω στη γνωστή παρακυπαιδεία. Δεν πιστεύω να είσαι Όφη το φίδι. Το φίδι. Το φίδι είσαι. Το φίδι. Αχ, δεν θα μπει στον κόρφο μου, ξέχνα το. Ο κύριος Ευθυμίου, ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου, ο πρώην υπουργός παιδείας, είχε ανακαλέσει, είχε μάλλον πει, είχε ονομάσει την παραπαιδεία, την γνωστή παραπαιδεία, Όφη. Ωραία. Θα ήθελα να κάνετε μια βόλτα, όταν μπορείτε, από τα σχολεία γενικώς, τα λύκεια κυρίως, της περιοχής του Νέου Ηρακλείου, να διαπιστώσετε τις αφαιρεσίες που γίνονται εις βάρος των παιδιών και των γονέων τους. Τι αφαιρεσίες διαπιστώσετε... γίνονται. Τι αφαιρεσίες γίνονται. Να σας πω μία. Ναι. Ο διευθυντής ενός λυκείου. Σε ποιο? Θα σας πω μετά. Ο διευθυντής λοιπόν ενός λυκείου κρατάει τα χαρτιά υγείας Δεν τα πηγαίνει σπίτι του. Στο Νέο Ηράκλειο. Στο Νέο Ηράκλειο. Τι χαίρεσμα τον έχει πιάσει το διευθυντή στο Νέο Ηράκλειο και παίρνει τα κολόχαρτα σπίτι του. Ακριβώς αυτό κάνει. Τι του λένε τα παιδιά, τον τρομάζουν και χαίρεται, πάει σπίτι και δεν αντέχει. Τι τον έπιασε. Τα βάζει τιμωρία. Τόσο γύφτος είναι. Δεν του επιτρέπει να χρησιμοποιούν την τουαλέτα. Καλά, έτσι πως είναι και αυτές οι τουαλέτες και εγώ θα σχαινόμουν. Ναι. Συγγνώμη. Τα παίρνει λίγο. Δηλαδή ούτε για μπαλαμούτι δεν είναι πια η τουαλέτα στο Λύκειο. Μάλιστα. Ναι. Και το τσιγάρο καλύτερα να το κάνει στο γραφείο του διευθυντή παρά να πα στην τουαλέτα. Θα κολλήσει τίποτα. Που στο γραφείο του διευθυντή υπάρχει και κολόχαρτο, υπάρχει και ο χέστης ο διευθυντής. Δεν σε κατηγορεί αν ρίξει ένα κατούρημα στο πλάι. Να σου πω, τι πάνατε εκεί πέρα. Τι. Περασμένη εβδομάδα 3 χιλιαρικά για πρόστιμο, αυτή η εβδομάδα 25. Καλά, δεν είναι άσχημα. Στρωμένες δουλειές βρίσκω. Στρωμένη δουλειά. Και να σου πω για κάτι άλλο. Τι πάνατε με τον Γεωργιάδη, εγώ τον ψηφίζω. Ποιο γελάει μέσα, σε κοροϊδεύουνε, έχει γίνει ο περίγελο σπιτιού. Όχι. Τέτοιε μαλακίε λε για να περάσουν καλά. Όχι, κάκουσέ με. Ή τέτοιε μαλακίε κάνει για να περάσουν όχι, καλά. Μόλι έρθει στη βασιλεία του. Τι. Μόλι έρθει στη βασιλεία του, εσένα και τον άλλο στο μικρόφωνο, σα βλέπω να ανακαινίζετε τη μακρόνισο. Εντάξει, κοντά είμαστε στο καθεστώ του Άδωνη πάντα. Εσύ, εγώ το ψηφίζω. Μονοκούκι Άδωνη. Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Σα ευχαριστώ! Είναι εκεί. Συγγνώμη, το real. Το προστιμάδικο, εδώ το προστιμάδικο. Κάποιο λάθος το έχει γίνει. Ναι, όχι, όχι, δεν είναι καθόλου λάθος. Εδώ είναι που πληρώνουμε τα πρόστιμα. Τι θέλετε, θέλετε να μας ρίξετε κανένα, έχουμε. Α, μάλλον με τις βλακίες που λέτε θα χρειάζεται κάποιο πρόστιμο. Ναι. Πρόστιμο βλακίες θέλετε, γεια σας. Ναι, καλά, δεν αποκλείεται. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Μη μασάτε. Δεν μασάμε. Θα πληρώσουμε. Έτσι, έχουμε τα τέτοια και θα πληρώσουμε. Ναι, μαγιά, και καλά. Τι μαγιά, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Δεν έχετε, εδώ είμαστε εμείς. Ωραία. 38 γίνανε τα χιλιάρικα. Λοιπόν, να σου... Δεν είναι τίποτα, ένα ευρώ να μαζευτείτε 38.000 άτομα. Θα ακούω συνέχεια το ξέρω. Ούτε που θα σας φανεί, ενώ εμάς. Τώρα θα ακούω και το Γεωργίου για να καταλάβεις, για να μάθουνε. Λοιπόν, καλά θα κάνει. Να σου πω κάτι. Άκουγα πριν από λίγο τον Μπένι, τον Βενιζέλο, να μιλάει για θυσίες. Εκείνος εκτός από το να θυσιάσει την αξιοπρέπειά του και τη δικιά μας, τι άλλη θυσία έκανε, για να ξέρω, γιατί δεν έχω. Μόνο θυσίες από εμάς ήταν. Εκείνος τι θυσίασε. Τι θυσίασε ο Βενιζέλος. Ναι. Είχε ο Βενιζέλος χρόνο να πηγαίνει από εδώ από εκεί στις Ευρώπες να μασώνει κάθε τόσο. Αυτά είναι ταξιδάκια. Τι ταξιδάκια. Θα ήταν Σαββατοκύριακα με την οικογένειά του στην Αράχοβα να κάνει τυχιονόμπαλα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα ήταν στα Eurogroups από εδώ και από εκεί να μασώνει κάθε τόσο. Τι είναι αυτή η κατάσταση. Όλο λαός. Δεν σώνεται με τίποτα. Πρέπει να τρέχει ο άνθρωπος. Στα Eurogroups. Το καρναβάλι έχει φορτωθεί. Στο site το τραγούδι πάνω-πάνω θα το βρείτε όπως μπαίνετε. Αυτό μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε αμέσως, οι υπηρεσίες λειτουργούν. Το Unfollow, το περιοδικό το γνωστό, στο οποίο γράφει και η Ελληνοφρένεια και στο συγκεκριμένο τεύχος, το τρίτο, έχει πάρει συνέντευξη αποκλειστική παγκόσμια και για πρώτη φορά μίλησε, τον κάναμε και μίλησε, τον Λουκά Παπαδήμο, τον πρωθυπουργό της χώρας. Κατά τα άλλα, αγωνιζόμαστε όλοι όπως εσείς. Κυρίες μου και κύριοι, παρακαλώ για λίγο την προσοχή σας. Ζητώ συγγνώμη για την ενόχληση. Δεν είμαι ζητιάνος, είμαι απλά ένα θύμα του εσουρού. Μια βοήθεια θέλω να πληρώσω τα αβάστακτα πρόστιμα που επέβαλε στο σταθμό μου. Δεν ζητώ ελεημοσύνη, ζητώ να μου δώσετε ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Καταλαβαίνω τη δυσκολία της κατάστασης ένεκα και της κρίσης. Αλλά καταλάβετε και εμένα. Δεν είμαι αθυρόστομος, δεν παραπλανώ τους ακροατές, δεν διαφημίζω με θέρμητα βούτυρα. Έχει γράψει για μένα η Real News και έχω πάει καλεσμένος και στον κύριο Χατζη Νικολάου. Δώστε ό,τι μπορείτε από το υστέρημά σας. Μια βοήθεια σας παρακαλώ, υγεία να έχουν τα παιδιά σας. Και μην ξεχνάτε, αυτή την Κυριακή με τη Real News το CD του Γιάννη Πάριου. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζήτω ο Παπαδήμος. Ζήτω η δημοκρατία. Ζήτω η Μέρκελ. Ζήτω η ελευθερία του λόγου. Ποτέ μου κι ας χωρίσαμε, στη σκέψη μου γυρίζουνε. Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές ή αφιερώσεις. Γι' αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε εδώ. Αμέσως μετά από αυτές, μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Αμέσως μετά στις 3.30, Λιάνα Κανέλη, όπως κάθε Παρασκευή και αυτή την αποκριάτικη και καρναβαλική, λίγο πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή. Εμείς σε κανένα δεκάλεπτο, για κανένα δεκάλεπτο επίσης, στο chat του site της Ελληνοφρενίας. Καλό τριήμερο, τη Δευτέρα για 2 ώρες θα είμαστε εδώ, μουσικός κυρίως. Γεια σας. θέλω να με βάλει το τραγούδι στη, στη διαδήλωση του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάμπη. Η διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δες οι γονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις τον Άδωνη να λέει από αυτά τα κλασικά του ότι κανείς από τους βουλευτές του λαού δεν θα φυγεί. Εντάξει. Ναι. Κανένας βουλευτής του λαού δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Πάρτε το ήδη, συγχωνέψτε το. Κανένας. Μετά θέλω να βάλεις τον άλλον, και αυτός παπάρας ήταν, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο Χρυσοχοίτης, που έλεγε ότι οι βουλευτές πρέπει να έχουν ένα χορηγό. Ο Λοβέ. Ναι, αυτός. Δηλαδή προτείνω, όποιος θέλει να πληρώνεται από το κράτος, από τη Βουλή, να πληρώνεται. Με αλλά μισθό, όποιος ναι. δεν θέλει, ναι. ο χρηματοδότης του να είναι ιδιώτης και γνωστός. Θέλω μόνος μου να αναζητώ ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι είμαι χρήσιμος. Αυτοί να με χρηματοδοτούν. Και εσείς να ξέρετε ποιοι είναι αυτοί. Ναι, και μετά θέλω να βάλω στο Τσεκούρ Airlines για να καταλάβουμε ποιος βουλευτής έχει ποιον χορηγό και πού πήγε. Γιατί από το Βορύδι δεν έχω κάτι πρόσφατο, εντάξει. Έγινε, γεια. Αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και... Τι λες? Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή. Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει. Ναι. Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους. Τι λες? Ναι, 35 πόντους να για δύο μέτρα γης τώρα κύριε Παμινώδα, έλεος δηλαδή. Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά κοντά και λέω τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου. Πώς αμύθηκες? Εκεί λοιπόν αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι. το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα. Έσκυψες, αμύθηκες. Μια κίνηση ναι. και βούτυξα και το πέταξα κάτω. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω. Εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από, το, από τη μέση ναι. το μαχαίρι, έκανα μια λαβή έτσι και ναι. το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Την Νατάσα που, που της είπες «Δεν θέλω τέτοιους φίλους». Ναι. Νατάσα. Ποιος είναι? Η Νατάσα λίγο. Εγώ είμαι, ποιος είναι? Η Νατάσα. Η Νατάσα είμαι εγώ, ποιος είναι? Η Νατάσα ήθελα. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Α, ορίστε, εγώ είμαι. Δεν θέλω τέτοιους. Εγώ, Νατάσα. Στη διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Άνοιξαμε Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έλα, Αλεξάνδρα, είμαι από Άρτα. Να... Αλεξάνδρα. Ναι, πάλι σε ξαναπήρα και χθες, αλλά μου μπήκε πελάτης, ρε γαμώτη μου. Σε πειράζει, σε λέω Ξάνδρα. Λέγε μου όπως θέλεις. Και... Γιατί θυμίζει και λίγο άνδρα και μ' αρέσει. Να σου πω, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θα δώσω παραγγελιά για αύριο, αλλά θέλω να μου κάνεις και μια άλλη χάρη. Επειδή είμαι κυρκυραία και καταλαβαίνεις τι βρίσκουμε χωρίς την κυβέρνηση, θέλω να βάλεις τον μπάγκαλο να λέει μαζί τα φάγαμε και μετά εμένα να λέει μπάκα κόσας καιρός. Που τα φάγαμε μαζί, κακό σας χρόνος. Αυτό θα πεις, έτσι θα τα πεις έξω από τα δόντια. Δεν ξέρω, φοβάμαι νέο πρόστιμο. Θα πεις μα κακό σας καιρό, δεν θέλω. Τον κακό σας τον καιρό. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, να προσέξουμε. Σιγά, μην μας βάλει όπως τον Τράγκα πρόστιμο, χεστήκαμε πες τους. Ποιο Τράγκα, ο Τράγκας μόνο παλιά. Και ο Νίκος έφαγε και εμείς ξαναφάγαμε. Όλοι φάγανε, δεν πειράζει έτσι. Μαζί τα φάγαμε, όλοι μαζί. Φάγαμε μαζί, κακό σας χρόνος. Το πιάσες και το πολιτικό σχολιάκι. Αναφορά στον μπάγκαλο ήταν. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα, κι όπως η εικόνα με κερνεί,